राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण प्रथम विक्रम संवत 2053 अनुसार 29 अगस्त 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मूल्य मनोधुर अभिनय सर में हुआ। राम सर्वत्र सबं पश्यति योगिन सुखं वा यदि वा दुःखं सयोगी परमो मत। देखो पांच भौतिक दृष्टि से सब एक है। क्षितिज पावक गगन समीरा पंच ऋतुय अधम शरीरा। हम जितना देखते हैं ये पांचों भूतों से सचा हुआ है तो एक है। और जीवात्मा तो परमात्मा का अंश है, एक है। अगर परमात्मा है तो एक है, अगर मनुष्य तो एक है। एकता है, यही सिद्धांत है। एकता वास्तव में कल्याण करने वाली है। क्या एकता? कि किसी को भी दुख न हो, सभी सुखी हो जाए। सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मत। सबके सब सुखी हो जाए और कोई कभी दुखी न हो। जैसे शरीर में हम सब जगह ही सब अंगों में सुख चाहते हैं, किसी अंश के किसी अंग में हम दुख नहीं चाहते, ऐसे किसी को भी दुख न हो, सबको सुख पहुंचे, सबको शांति पहुंचे, सबको आनंद पहुंचे, सब भगवान के भक्त हो जाए, सब निरोग हो जाए, सर्वे भवन्त सुखिनः, सर्वे संत निरामया, भगवान के भक्त हो जाए, सुखी हो जाए, किसी को दुख न हो, सबके आनंद ही आनंद होता रहे, ऐसी एकता हो जाती है तो बड़ा आनंद होता है। फिर लड़ाई होती है, किसी को बुरा देखेंगे ही नहीं, किसी का बुरा चाहेंगे ही नहीं, किसी का बुरा करेंगे ही नहीं, तो हमारा बुरा होगा ही नहीं। हमारा बुरा कौन से कर सकता है? फिर हम सर्वभूत हिति रहता हो जाएंगे सब जगह। जैसे हमारा शरीर है, इस शरीर के लिए हम अन्न जल वस्त्र देते हैं, आराम देते हैं। इसमें कहने की जरूरत नहीं, किसी की शिक्षा की जरूरत नहीं, प्रेरणा की जरूरत नहीं, स्वतः ही, क्योंकि शरीर में हमारी एकता है, शरीर हमारा अंग एक ही है। इसी तरह से सब संसार में एकता, एक अंग हो जाए, सब एक है। परमात्मा के अंश हम सब एक, शरीर सब एक और परमात्मा एक। व्यवहार में, खान पान में, इसमें तो भिन्नता होगी, एक हाथ की अंगुलियों में भिन्नता है, हाथों में पगों में भिन्नता है, हाथ जोड़ते हैं पैर थोड़े ही करते हैं ऐसे किसी के सामने। तो व्यवहार में भिन्नता रहते हुए हृदय में अभिन्नता हो, हृदय में अभिन्नता रहते हुए व्यवहार में भिन्नता हो। सर्वभूत हिते रता, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबको सुख हो, सबको आनंद हो, किसी को भी दुख ना हो, ऐसा भाव अगर देखा जाए तो साधन बड़ा तेज होगा। ये जो कर्मयोग है ना, कर्मयोग, ये कर्मयोग सिद्ध हो जाएगा सभी स्वाभाविक ही, क्योंकि अपने पक्षपात छोड़ करके शरीर का आराम करते हैं ना, शरीर को सुख देते हैं, शरीर को पक्षपात करते हैं, कोई हाथों का, पैरों का, नाक कान आंख माथा छाती पग सब का ही, ऊंचा नीचा सब रखते हुए भी सबका हित सतह चाहते हैं, ऐसे संपूर्ण वर्ण आश्रम जितने भी सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबको सुख कैसे पहुंचे, सबको आराम कैसे हो, सबका आदर कैसे हो, सबकी प्रशंसा कैसे हो, सब निरोग कैसे हो जाए, ये अगर भाव हो जाएगा तो परमात्मा सिद्धि हो जाएगी, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ये पक्षपात है, विषमता है ना, राग द्वेष हर्ष शोक, तो ये से परिबंध है ना, भगवान ने साफ कह दिया, इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष हो व्यवस्थित हो, प्रत्येक इंद्रिय के विषय में वो राग और द्वेष व्यवस्थित है, अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर के, इस वास्ते तयोर्धम बस मांगत है, अनुकूलता प्रतिकूलता के वशीभूत न हो, अनुकूलता प्रतिकूलता होगी और उसके अनुसार कार्य भी होंगे, पर वशीभूत न हो, अपना सुख और दूसरे को दुख हो, परवाह नहीं दूसरे के अपने सुख की, ये वशीभूत हो गए, राग के वशीभूत हो गए, दूसरे को दुख दाने के लिए जाते हैं तो देश के वशीभूत हो गए, किसी को सुख पहुंचाना चाहते हैं तो राग के वशीभूत हो गए, राग पूर्व तो कुत्तिया भी और बच्चों का पालन करती है, और कुत्ते ही देश पूर्व के काटने लगते हैं, अगर यही हमारी वृत्ति रही तो फिर मनुष्य क्या हुई, मनुष्यता तो इसी बात में है कि सबका हित चाहे, सबका हित करें, सबका हित हो, बड़ी विचित्र बात है, सहयोगी परमो मत परम योगी माना गया है, भगवद गीता का सिद्धांत बहुत विलक्षण मालूम होता है, ऐसी अलौकिकता हमें दिखती है, और क्या बताऊं, हमारी वाणी नहीं है कहने के लिए, हमारे कोई भाव नहीं थे, हम कह नहीं सकते, जितने आचार्य वैश्विक शंकराचार्य है, रमानुवाचार्य है, वल्लभाचार्य है, विष्णु स्वामी है, चैतन्य महाप्रभु है, ये बड़े बड़े आचार्य हुए, और उनके मत के अनुसार से कल्याण होता है, बात ठीक है, पर गीता जी इनसे विलक्षण है, ऐसी मत मांग देती किसी तरह बात, गीता दर्शन है, सांख्य न्याय है, न्याय विशेष योग सांख्य पूर्व मांसो तो छह सात दर्शन है, बड़े विलक्षण है, पर गीता ऐसे विलक्षण है, आप समझ सकते हो कि इसका पक्षपात है, ये पक्षपात है हमारा, हमारी गीता अच्छी लगती है, परंतु तो गीता का सिद्धांत बहुत विलक्षणवाद होता है, एक बहुत सरलता से तत्व की प्राप्ति हो जाए, बहुत सुगमदायक है, व्यवहार में परमार्थ, युद्ध में कल्याण की बात, युद्ध जैसी क्रूर क्रिया कौन सी होगी, दिन भर मनुष्यों का गला काटना है, ये जिसमें उस रहा है उसे भी कल्याण हो जाए, सब दुख की समय कृपा लाभाला नहीं पाप पाप नहीं लगेगा, ऐसी बात, कोई काम छोटा और बड़ा नहीं है, स्वार्थ का त्याग, अभिमान का त्याग, दूसरे का हित, ये मत मन में आ जाए, अपने स्वार्थ का त्याग करो, अभिमान का त्याग करो, दूसरे का हित कैसे हो, दूसरे का कल्याण कैसे हो, लोग पर लोग सबका कैसे सुन रहे, ये भाव हो जाए, दूसरा माने चाहे न माने, एक एक अपना कर लो कल्याण हो जाएगा, कितनी विचित्र बात है, बहुत लाभदायक बात है, बड़ी शांतिदायक बात है, बड़ा प्रेम आपस में हो जाएगा, स्नेह हो जाएगा, ये युद्ध की सामग्री बम बनाना, कई तरह अस्त्र शस्त्रों का इकट्ठा करना, ये मौज हो जाएगी, मिट जाएगा सब, और संसार का ऐसा न हो सके तो अपना ही करो, घर में करो तो घर में आनंद हो जाएगा, एक व्यक्ति करो तो व्यक्ति में हो जाएगा आनंद हो जाएगा, दूसरे का करें तो न करें, अपने करें थोड़ी कठिनता पड़ेगी, अकेला हम करते हैं उसमें कठिनता पड़ेगी, तो कठिनता तो तपस्या होगी, बड़ी तेज काम होगा, ठीक होगा, मौज ही मौज है, सर्वभूत हित रहता, संपूर्ण प्राणियों के हित में जिसकी रहती है प्रीति है, हित में रहती है, ऐसी विलक्षण बात है, कितनी बढ़िया बात है, एक है ना संसार की दृष्टि से एक, पांच भूतों की दृष्टि से एक, आत्मा की दृष्टि से एक, परमात्मा की दृष्टि से एक, मनुष्य की दृष्टि से एक अलग अलग भेद तो अंग में भी होता है, स्त्री पुरुष अलग अलग होते हैं, पुरुष के ही अलग अलग होते हैं, जाति अलग अलग है, वर्ण अलग अलग है, आश्रम अलग अलग है, समुदाय अलग अलग है, संस्था अपनी अलग अलग है, पर अलग रहते हुए सबका हित, किसी का अहित ना हो, सबको सुख पहुंचे, किसी को दुख न पहुंचे, ये एक बात है। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यत योजन सुखम वाय दिवा दुखो, समान देखे सहयोगी परमो परम योगी हो जाएगा, वो उत्कृष्ट योगी हो जाएगा। कैसी विलक्षण बात है। एक एक भाई अपने बड़े कुटुंब में ऐसा करता रहे, जितने आपके घर में सदस्य है उन सबको सुख कैसे हो। अब कोई कोई किसी तरह का, किसी का स्वभाव कैसा है, किसी का स्वभाव कैसा है, स्वभाव एक थोड़े होगा, स्वभाव एक नहीं होगा, भाव तो एक हो सकता है नहीं। संपूर्ण का हित करने का भाव तो हो ही सकता है ना। और घर में जो हित करता है उसका आदर सब घर वाले करते हैं। खेत करने वाले, खेती करने वाले, हल चलाने वाले के लिए गुड़ घी चूरमा कर देते हैं। देखा है खेत में काम करते हैं तो उनके लिए माँ खेती विशेष ध्यान देती है। दिन भर काम करता है, खटता है तो सुबह भोजन, दोपहर का भोजन, शाम को भोजन, दोपहर का भोजन है। एक बात अचानक याद आ गई, कोई ऐसे काम की तो नहीं है, कीर्तन करते हैं गोविंद गोपाल, कीर्तन करते थे भगवान के लिए, कहते हैं अरे पालो बाढ़ चाल लाऊ थारे दो पारो। भगवान ने कहा चलो खेत में चलो काम कराओ। कैसी बढ़िया बात है इसे थे। दलाल गोविंद गोपाला बालकृष्ण दलाल, भज बाल कृष्ण नंदलाल गोविंद गोपाल, भज बाल कृष्ण नंदलाल गोपाल, तू पालो बाढ़ चाल लव थारे दो पारो। तो कुछ नहीं कहो चालो खेत में काम कर चालो मरा। भगवान ने कह कैसी विलक्षण बात है, भगवत बुद्धि होने से कैसा आनंद होता है। भगवान सब काम कर रहे हैं महाराज, वो थे ना महाराष्ट्र में चोखा मेला, चोखा मेला कर वो गाय भैंस कहीं मर जाती है ना तो उसको उठा घीस दे तो ठाकुर साथ में थे, ठाकुर जी बिकने लगाते मरे हुए पशु को खींचने के लिए ठाकुर जी लगाते। कितनी विलक्षण बात है, ठाकुर जी को काम करने में लज्जा नहीं आती, शरण नहीं आती, लगते उसे काम करने में राजी होते हैं। जैसे बालक के पालन में माँ को आनंद आता है ऐसे भगवान को खुशी आती है अपने भगत का काम करने में आनंद आता है। क्यों भगत को भगवान के वैसे आनंद आए तो भगत को ये था वहां प्रबंधन देता हूं सोते ही बजा दे। कितनी विचित्र बात है, ऐसा कोई है नहीं, भगवान के समान कोई नहीं हुआ, कोई माता है न पिता है न गुरु है न भाई है न बंधु है न मित्र है न पड़ोसी है न कोई है। माँ राम सम हित जग माही गुरु पितु मातु बंधु कौन है। ऐसे भगवान से प्रेम किया जाए तो वो भगवान का प्रेम तभी से दो हजार सबके प्रेम होगा। मैंने यही जगह पढ़ा कि संतों का भक्त वही हो सकता है जो सबका हित करे, और भगवान का भक्त वही हो सकता है जो सबका हित करे, सबकी सेवा करे। सबकी सेवा नहीं करता वो संतों का भक्त नहीं हो सकता, सबकी सेवा नहीं कर सकता वो भगवान का भक्त भी नहीं हो सकता। न्यारी न्यारी संप्रदाय में संत होते हैं तो अपनी अपनी संप्रदाय करते हैं तो वो असली संत नहीं। असली संत वो जो सबका हित करता है सबके ऊपर, तो सभी उसको चाहते हैं। रोशन विलक्षण ये आ जाती है, उसके मन में किसी की गर्ज नहीं है और संसार सब उसी गर्ज करता है। कितनी अच्छी बात है, उसके तो भीतर में किसी की गर्ज नहीं है। अरे सबका भी परम हित माता पिता नहीं करे, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं, ये नहीं करते, इतना हित करते हैं और गर्ज किसी की नहीं है, और दूसरे सबके सब उसी गर्ज करते हैं। कैसी विलक्षण बात है, केवल भाव बदल जाए। इसमें कोई दुख दे सकता है, ज्यादा क्रूरता खंड ठहरा है, वो दुष्टता भी ठहरेगी नहीं, मेरा कल्याण होगा। इस बार सज्जनों, सत्संग सुनने वालों पर जिम्मेवारी ज्यादा है, दूसरों को सुनने को नहीं। श्रवणा या भी बहु फिर यो न लभ्या, बहुतों को तो सुनने के लिए नहीं मिलते, करने के लिए क्या मिले। आप विचार करो, ऐसी सत्संग की गीता की ऐसी बातें हैं, क्या सबको मिलती है। कथा करने वाली नहीं मिलती, सब नहीं है जगह, बेचारा रात दिन खाऊं खाऊं कर रहा है, कमाऊ में लगे रात दिन, भगत ही नहीं है उनको। अरे सुनते हैं उनमें भी मार्मिक बातें बहुत कम मिलती है, उसमें भी अपनी संप्रदाय का आग लगाते हैं, लाभ नहीं लेते। ऐसे कहता है हमें तो बड़ा भाई आश्चर्य, आश्चर्य आता है। तो मैं विचार करता हूँ मन में, संतोष करता हूँ कि तेरा अभिमान है ये, तो अभिमान का तो त्याग करना चाहिए ना। चुप हो जाता हूँ, ऐसी आई जानी बात है कि मैं कहूँ अच्छी बात है तो सब लोग यही कहते मैं कहूँ अच्छी बात है। सब ये एक बीमारी है बड़ी व्यापक, भगवान ही कहते मैं कहूँ जैसे करूँ, महात्मा ही कहते मैं जैसे करूँ, आदमी कहता मैं जैसे करूँ, छोटा बालक भी कहता मैं जैसे ही माँ करे, मैं करूँ जैसे करे। कितनी विचित्र बात है, कोई भंग पड़ी है सभी। ऐसे मेरे भी मन में आ जाए मैं कैसे उसे करे, तो पट आता है मुझे ये अभिमान अहंकार है। हाथी में तरंग आ जाती, क्या कर रहे हैं आप लोग, कृपा करो ये अभिमान ना आवे, ऐसी कृपा करो। फिर मेरे सारा होता है गीता जी का, आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा दुखम सहयोगी परम मत, गीता से सारा मिलता है। ऐसी विलक्षण बात है, किसी का भी आयुत न हो, कम से कम बुरा किसी का ना हो, किसी को बुरा न समझना। ये बात तीन बताई, पांच बात है, किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, न किसी को बुरा कहना, न किसी की बुराई सुनना। कहना सुनो और लगा दो, किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, पर बुराई न सुनना, बुराई न देखना। तो बुराई का त्याग होते ही भलाई आ ही जाएगी, भले पुरुष हो ही जाओगे आप। हम पुस्तकों में पढ़ा है जो इतनी बातें करते तो महात्मा हो जाता है, तत्व क्यों हो जाता है, जीवन उतर जाता है। भगवान ने भी कह दिया आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मत, वो परम योगी हो जाता है, परम योगी वृक्ष योगी। ऐसी बात है, विचित्र बात है, अलौकिक बात है, बहुत विचित्र। और खर्चा क्या होता है इसमें, कुछ नहीं, भाव है भाव। अब भाव का जितना मूल्य है क्रिया का मूल्य नहीं, इतना पदार्थ का मूल्य नहीं है। सबको भोजन दिया जाए, सबका आराम दिया जाए, तो सुबह भोजन वर्षा को भूख लग जाएगी। अब भाव उत्तम हो जाए तो महात्मा बन जाएगा, दुनिया का कल्याण हो जाएगा। इतनी शुद्ध बात, समस्त सरल बात, बढ़िया बात, शास्त्रीय बात, गीता जी की। गीता भी कहते सहयोगी परमो मत, अपना नाम करे, आंख बंद करे, नाक बंद करे, कान बंद करे, अच्छा वो भी करना ही है, परम योगी नहीं है, योगी है गीता का, योगी नहीं। गीता तो समतम योग उचित है, दुख संयोग योग में योग संगीत, बड़ा विचित्र योग है। वे योग नहीं, वो उसमें स्थूल शरीर की प्रधानता है। इसमें तीनों शरीर अलग होने असंगता की प्रधानता है। उन योगों में स्थूल शरीर की प्रधानता, आंख मिचोगे, कान खींचोगे, नासिका पिंचोगे, बोलने तो शरीर की प्रधानता हुई ना। एक बात याद आ गई, शरणानंद जी से कहा किसी ने कि महाराज कुंडली जागृत करते करते हो, कुंडली जानते हो कि कुंडली मैं नहीं जानता पर मेरा समझ नहीं आया, ये जानता हूँ, मेरा कोई समझ नहीं, कुंडली से मेरा समझ नहीं, कुछ हम कुंडली क्या लेना है, पर मत उत्तम प्रयावधि कुंडली वो क्या करेंगे, माता पति करेंगे, हमारा समझ नहीं है, इतना जानते हैं, हमारा समझ नहीं, किसी बात बात पढ़ाई बताई, हमारा मतलब ही नहीं उसे क्या हो जाएगा। वास्तव में तो जी कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग ये चीज है असली, दूसरे योग प्रधान है। सब जितने साधन सब अच्छे हैं, सब बढ़िया, सब बने अपनी अपनी जाओ में ज्ञान में चलो, पर तो यही है समत्व योग उचित, दुख संयोग वियोग में योग संगीतम, ये योग बात है एकदम। बोलो कोई बात में तो प्रश्न करो तो बोलो भाई, सबका हित हृदय से हित सा हो, नहीं कर लो कोई बात, पड़े पड़े है वो बीमार है, पड़े पड़े सबका हित सा है, सबका गलन सर्वे भगवंत सुविना सर्वे संत निरामया सर्वे राजी कैसे दुख भागवत, कुछ परिश्रम नहीं, कोई खर्च नहीं, और ये मन के लड्डू उसमें खांड कम क्यों बताओ, ऐसी बढ़िया बात है एकदम, कितनी अच्छी चीज है। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रति प्रीति है, करने में तो कठिनता है पर हमारी प्रसन्नता सबके हित में है, सबका हित हो इसी में हम प्रसन्न है, मौज हो गई, हमारी नीयत ऐसी हो कि सब सुखी हो जाए, सभी भगवान भक्त हो जाए, सब कल्याण कर रहे, सबका हित हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सब भगवत भक्त हो जाए, सब योगी हो जाए, बोलो इसमें क्या पैसा लगे बताओ, आप योग्यता ही नहीं, योग जरूरत नहीं, योग्यता आई चाहिए, स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके सबके हित का काम करना, ये योग्यता, ये सब मैं सभी कर सकते हैं, ऐसी बात, सब जगह ईश्वर रूप है, सबकी सेवा करो, भगवान है, भगवान है, कई रूप आते हैं भगवान के, वो हरिष्म लिखा है धरे अवतार है 84 लाख, 84 अवतार है 84 लाख, 84 लाख जो नहीं भगवान का अवतार है, धरे अवतार 84 लख अलख अलख अलख अलख, धरे अवतार 84 लख, अवतार धारण किया भगवान, अनेक अनेक अवतार साहब, जल सर थल सर नव सर, भगवान के अवतार है प्रभु पता रहे, इतना ही नहीं ईंट पत्थर चूना थम्बा लकड़ा लोहा पर्वत पहाड़ी भगवान है, बता भगवान आ रहे इसी रूप से आए, भगवान जिस रूप को धारण करते हैं वैसी लीला करते हैं, नृसिंह बने तो वैसे ही करें, पहले लायु चाटते हैं, चाटते प्रहलाद जी पर खुश हुए तो नृसिंह भगवान चाटते हैं, पशु खुश हुए तो चाटे और क्या करे तो लीला वैसे ही करेंगे जैसा रूप धारण करेंगे वैसे ही, प्रभु है शुद्ध संदेह, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।